A te napi súlyadozta, nem? Hát, ez mindig fulladok így. Akkor nem szólsz a hitnának, hogy vigyenek el? Például szólni nekik? Nem szólok így senkinek. Miért nem szólsz? Szóltunk, azt nem gyűjt ki, hát akkor mi az, aki faszálunk. Nem szégyellik magukat? Felháborító. De most súladozó nagyon, nem? Máskor súladta ennyire, és kihívtunk, nem? Vagy máskor rosszabb volt a sokkal, vagy mi? Nem tudom. Na, hány éve beteg vagyok. Nézd meg, van egy forrása, van a fórum, papír, kőre, nincsen. Nincs. Utána fázol, vagy mi? Nem fázok. Hát itt a fréd. Ki kell hívni a hitnát? Én nem hívom. Hogy érted? Majd bevisznek. Össze kell pakolni, felkelsz, összepakolod a ruhákat. Azt Istenbe szabad kapni. Ja, bevisz. Ne vigyen be. Miért ne vigyen be? Azért. Itt a karácsony, ne vigyenek se. De ha te feladozó, nem bízt felkelni se. Dehogy nem bírok. Na, pisáltam is, mint ha elmenti. Este óta, vagy mi? Jó, jó veszve csukva.